मुझे पता है दिल में रख गया है, इतना मुझे पता है दिल में रख गया है, इतना मुझे पता है दिल में रख गया है। तुझको तुझको खबर नहीं है ये मेरा हो गया है, तुझको खबर नहीं है ये मेरा हो गया है। सनम जाने मन तूने क्या कर दिया, चीर कर दिल मेरा उसमें प्यार भर दिया। ये खून जब तलक दौड़ेगा ये दीवाना तेरा ना तुझे छोड़ेगा। तुझको खबर नहीं।